أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. مقصد سورۃ آل عمران بیان دا سلور و مسلو کم سے کم سورت کے بیان چھ ہوئے اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کو بدی سورت کے دا سلو والا مسلی پر زیاد تفصیل و وضاحت سر مخ کے ذکر کئی سورت دری حصو کی تقسیم دے اول حصہ آیت نمبر 63 پوری دریش پہ دایا جنا بلکہ اول مسئلہ اثبات توحید دوم حصہ آیت نمبر 64 نے 101 پوری ایک اس بار در رسالت اور درمی سے 102 نے ترخیر ایک رسل دوانا مسئلی جہاد و انفاق فی سبیل اللہ اول ایسا درس آیتنا دا بیا پدرو بابون کی تقسیم دا اول باب اولس آیتنا 17 پوری درم باب 18 نے 25 اور درم باب 26 نے 63 پوری اول دوانا بابون بیان شو پہاری او باب کے اس وقت خبریں ذکر کئی او ظاہری او باب اول خبر دعوت توحید بالعدلہ اول باب کشپ خبر دعوت توحید درم خبر تخویف اخروی درم خبر عیسائیان دعوت شعبی گنبے جواب جی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ فی رشیب کتابونو کتاب شہرمانی داغی جواب بطور تسلیم چی کمک دعو منو چی اگر ابن اللہ فی رشیبی دی خدا لفظ دا متشابہ الفاظ اندے دا متشابہات ندیو دا ایبن مانا سے رضوی ندیو بلکہ ایبن پا مانا دا محبوب امراضی سنرما خبر دا باب درم بنی تعلیم و دعا ایلن عباد ان دا عروض شبہات اور دا شبہاتو کی دا مشتبی دا سیا ورخی چی خلق مشتبی آیتونا او دارنگی الفاظ ہوئی و دا سیا ورخی دعا اختل دا اللہ نا چی اللہ زمانگا عقیدہ خراب نکی چی اللہ زمان حفاظت ہوئی پینزم خبرہ پینزم خبر دباب چی مال اولاد اللہ دا عذاب نا بچاو نشور کولے او شفرم خبر تزید من الدنیا دنیا نے بیش وقتی اور بیرغم دی داغی بیانے کو آیت نمبر 14 کے بیادویں باب 18-25 پر چکم ہوئے پائی کے اس پر خبری اولا خبر دعوت توحید فدلائل و سرہ دویم خبر صداقت دا پیغمبر علیہ السلام دویم خبرہ دا عیسائیان دا دویم شعبی جواب چیز منگ دین کامل لے داغی جواب یوں کو جن دین ایم دا اللہ علیہ السلام دویم خبرہ صداقت دا پیغمبر علیہ السلام آیت نمبر 20 کے سلورم خبرہ خباست دا لی کتابو پینزم خبرہ دا باب اعراض الکتاب اللہ آیت نمبر 23 کی او شپږمه خبره د باب آیت نمبر 25 اخیری آیت د باب کې تصویف یو خروي او زدی دینا دا درین باب دی تردیسی اخیر پوری سر 38 آیتو ندی اتدیس پا دی درین باب کی مشبخ خبری کئی او دا دی نور بابونو پشاندی دی دی بابوم اول خبرہ داود توحید قول اللہم مالک الملک وای پیغمبرہ اللہم یا اللہ مالک الملک تباچہ دباچانوی تباچائی دی ٹولی دنیا و اے پیغمبرا اللهم یا الله مالک الملک تباشا د ټولی دنیاي دنیا نه مراد ټول کائنات خان ټول کائنات زمکا اسمانونه عرش کرسی ټول تو ال ملک ورکه تباشای د دنیا د دې به ملک نه مراد د زمکی بادشاہي د مثال د پاکستان یا د بل ملک قول وای و پیغمبرا وای او د پیغمبرا اللهم یا الله مالک الملک تباچہ د ټولی دنیاي د ټول کائنات بادشاہ الله ته تو دین ملک ورکه ته بادشاہي د دنیا ان مطلب د زمکی ها من تشا او چل چې د خوشي وطن دی او ملک می من تشا او اخلی بادشاہي د دنیا می من تشا او دا چانه چې د خوشي وتعز من تشا او عزت من کې من تشا او من تشا او څوک چې د خوشي وتذل من تشاء او ذلکه من تشاء او سوکې له خوښي بيدګل خیر پلاستا ګله خیر او شر فائدہ او نقصان انک علی کل شیء قدیر یقینا ته باری او زمانه قدرت والا قل اللهم اللهم دا لفظ دی اللهم باز خلک کوئی دا اللهم اصل کی یا الله دې خود زیات استعمال د وجنا کوم مخکم دا خبره کړو بعضی الفاظی چې داغه استعمال زیات وشي نو داغه اسانتیا د وجنا چې دا لفظ خبر آسان شي داغه نه یو ټکی زمون زو بس پوښی لکه روس راضی په سورت یوسف کې کله چې رونه د یوسف علیه السلام راغلی دی یوسف علیه السلام لا چې کله هغه د مصر بادشاہ شو رونه راغلی دی نو ورته وی یوسف ایها صدیق وایي نو هغه دې کې اصل کې کلام دا څه دی چې یا یوسف ایها صدیق دا لسمی چې بار کې غالبا ابتدایي آیتونه کې راځي یا یوسف او اصل کې یا یوسف ایها الصدیق هو اصل کې د کثرت استعمال نه هغه یې تل ریکړې دی نو یوسف ایها الصدیق راوړې په شنو دلته ما چې دا اللهم وای دا یې ته ځو کړې دی کثرت د وجینا د زیات استعمال د وجینا ته کدا لفظ زیات ویل کې د ویل کې دا هغه د وجینا دا یا د حذف پوښې او څو کوئی چیرې او اوسو وی ځای یای حذف ک نو دا غي په بدل کې دا میم چې کوم دی په دې په اخره کې راوړو اگر لفظ چې کوم مخې ته یاو کنه یا الله موږ وایو کنه یا الله مدد نو یا غد زیات استعمال د وجنا دا لفظ د یا حذف شو نو دا غي په بدل کې په اخره کې دا میم راوړو وږي ولیکن علما رد کوي په دې باندې چې نا غالبا امام یحیی ابن زیاد الفراء نحوی عالم دی هغه وایي چې نا چې لفظ په ابتدا کې ټکي په ابتدا کې حذف شوی دی د جملې نه وته دی نو په کار خدا و چې لفظ په ما غزه کې بیا دا غي په ځای بل لفظ یې کراوړو نو په غزه کې پکارو دغه لفظ د یا پسر کې په لری شوی دی او دا مې په پسر کې په کارو داغه پځه نو لفظ یو دی کې لری شوی او ټکی دای پځه بل دی کې راوړل دی دا خبره ټیک نه ده پوه شئ اصل کې امام یحیی ابن زیاد الفراء کوفی عالم دی نحوی د کوفی دی راغ هغه وی دا مې چې اصل کې اللهم وإذا اصل کې د انسان حالت ذکر کړي دي پدې کې اول دا د عربی کمال لخوا په عربی کې یو رول کې لفظ دي اکثر تاسو ګورئ موږ یو لفظ وایو لکه لفظ کذالک موږ اکثر وایو پای کې موږ خپل جمله وایو چې خبره هم دا رنګې ده داغه هغه مخکې جملې سره موږ داغه هغه تعلق جوړو د مخکې رسو سره نو یو غټه جمله پکې موږ ذکر کوو کذالک وایي نو موږ کلنګي بارابای کې اولو کې لفظي او بای کې وګزا معنا لفظ ګوتی لکه لفظ ګورا لبیک لبیک اللهم لبیک دا لفظ د لبیک چې کوم دی نو دې څه مطلب دی اوس دې کې غټه معنا او جمله پرته ده چې الله ستا په دربار کې حاضر شوم نو ټول دربارونه مې پرې غوښتل او ستا په دربار کې زه حاضر یم نو ځان کې لبې اوړو کې لفظ دی لیکن دوه نه غټه جمله او غټه معنا مطلب پکې پروت دی نو دا کرنګي اللهم کې پوښي اوړو کې لفظ دی د دې وجه نه باندې علما وي ورګي اکثر دي علما وي چې را چې کوم هغه اسم اعظم یادېږي دا الله په نومونو کې نو دا لفظ چې کوم دی اللهم وای دا اسم اعظم دی الله دې ګورې نم دی یقیني خبره نشو ویلې خو اسم اعظم خو خاری داسي دغه تاسو ګورې غریب کې سوچو کې پدې لفظ دا اللهم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمرا دعاگانی نقل لی تو قرآن آیتونو کیوں گو رہی داریں گے ادھر نبی علیہ السلام نے خصوصا جو سمرا دعاگانی پہ احادیثو کی نقل لی تو آپ سوچے ہر دعا دے پیغمبرو گو رہی پہی کی بدا نفس بسر کی موجودی پہ کلام کی بدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نفس خام و خام موجودی پہ دعا دی تو آپ سوچے سمرا دعاگانی دا نبی علیہ السلام چکم دا نبی علیہ السلام نے پہ احادیثو کی منقول لی پای کې بدانه فس خام خای مخکاری دا سي اگر اسم اعظم چې انسان پیدا الله نه دعا وو او سوالو کې نو دا انسان هغه سوال ته قبلي پوښي او الله دې بوره دم نه ښا سو کوئی چې اسم اعظم نه لال اللهم نو دا مين چې کوم راوړې دې مين مشدد دا مين د پاسه دا دبليو غوندې دې دې ته شد وې عربی کې تجدید غلط څه کوم باندې داراش نو دا اصل کې د انسان حالت امام احیا ابن زیاد الفراوی کې دا اصل کې داغا یا په بدن کې نه راغلي بلکې دا مې راوړې ده د انسان حالت ته اشاره کړې ده پدې کې دا د انسان هغه حالت ته اشاره ده چې اللهم یعنی اصل کې دا مې ویلې کېږي او پدې مې باندې دا دوه شوبې جوړې شي مې نومدا کرن یا الله ما دا ټول دربارونه او دا ټول زمینه ما پر وصل او استاد ذات پوری جوړ شو ما استاد دربار پوری جوړ شو او استاد ذات پوری میزان جوړ کړ اللهم کی دا مطلب پرته چې دا ټول دربارونه زمینه می پر وصل الله او استاد ذات پوری استاد دربار پوری جوړ شو اللهم مطلب دارې دا مینی ذکر اوڑے دے ایدائی دے انسان حالت ذکر کرے دے پوش قول اللہم وایا یا اللہ اللہ ٹول دربارو نمی پریغسل او سا دربار پوری سازار پوری جوکشو مالک الملک تا بادشاہ دے ٹولی دنیا دے ٹول کائنات بادشاہی تا او دا مانا دا سم کلیشی یو مانا چې دا اللهم معنا من دا جدا کوم چې موږ وي وای پیغمبر اللهم یا الله ټول دربارونه ټول دربارونه می پر وصل او استاد ذات پورې نقصم یو معنا دا مالک الملک د دې ځان معنا شو ته بادشاہ د ټولې دنیا ای او دوی معنا چې دا چې کول اللهم مالک الملک وایا اللهم اللهم کو معنا بد یا شي وای پیغمبر اللهم مالک الملک اے بادشاہ د ټولې دنیا تمانا دا څنګه یو مبای معنا دا چې اللهم هغه ګټه معنا چې مکه موکړه او دوی معنا چې اللهم مالک الملک اے بادشاہ د ټولې دنیا او دوه معنی دوه ورته وای پیغمبر اللهم یا الله ما ټول دربارونه پرې وصل او سازات پورې ستا دربار پورې ډوب شوم مالک الملک تو بادشاہ د ټولې دنیا ای مالک الملک تو بادشاہ د ټولې دنیا ای یا قل اللهم مالک الملک و پیغمبر اللهم مالک الملک اے بادشاہ د ټولې دنیا تو د ملک ورکه ته بادشاہ د دنیا یعنی مطلب د زما کې ها من ته شاو چار دي جوګو شي یعنی څوک بادشاہ کې او څوک فقیر کې ته د ملک من ته شا ورکه ته بادشاہ د دنیا چار دي جوګو شي وتذ یوم ملک ممن تشا او اخلی بادشاہ د دنیا ممن تشا او چار دي جوګو شي کسی کو تخت سلطانی کسی کو بیخ در در کی میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادھر کر دے چالا فقیری او چالا بادشاہی کہ سو کم طرف تارے اللہ سو جسنگ اکیتا اللہ تاستا پخرا حضرت مئی تو دل ملک مندشاہو ورکیتا بادشاہی دی دنیا مندشاہو چالا جدو غوشی وطن دیو الملک می مندشاہ او اقل بادشاہی دی دنیا چالا جدو غوشی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ او عزت من کې چار دي روغږي الله عزت ستا په لاس کې ستا په اختیار کې ده ځکه چې وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا رُسُلُ رَاضِي غَالِبًا خصوص د فاتح کې غالبًا چې راضي وَتُعِزُّ مَن الله عزت ستا په لاس کې ده عزت من کې ته خلک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ دای چې په لاس کې عزت او ذلت ده الله ته عزت ورکې او ذلت ذلیل کې څوک صاحب وي او تعز من دشا او عزت من کې چار دي وګشي او ذلیل من دشا او ذلیل کې چار جو څوک چې ذلیل کې اگر څوک عزت نشي ورکول او څوک چې ته عزت من کې الله هغه څوک ذلیل کولې نشي بیا دې کل خیر فلا ساکر خیر او شر یو ذکر کړي یو ذکر کې بل په قیاس کې بیا دې کل خیر دا معنا نه چې فلا ساکر خیر اس کو نو چې خیر د الله په لاس کې مشر د چا په لاس کې د خیر او شر مالک الله دی د فائدې او د نقصان مالک الله دی حقیقت کې پوښ خدا تا د چل خیر اصل کې چې د خیر نسبت الله ته کوا یو مطلب یې دی چې دا نه پر خیر ذکر کړي نه او شر یې ذکر کړي حالانکه مطلب په کډوانو کې پروت دی یو ذکر ک بل ور سره هغه بته وایي بیدک الخیر و شر پلاستا کی دے خیر و شر فائدہ و نقصان خدا خیر ذکر ذکر کا و شر شر ذکر نکانا کی دے خیر او دے شر مالک دوان اللہ دے خدا دے چل خی ادب خی کی دے فائدی او دے خیر نسبت اللہ تو کا دے شر نسبت اللہ تمکا ذکر یا سادی کلم چا اللہ پہ انسان باندی احسان کئی خیر ور کئی او دا غیر پارا سے دے سبب ضرورت نشتے دے سوجا بهر وې یلی څه د وږی ضرورت نشته دی چې الله با په انسان باندې خامخا سره خیر او سره رحمت را دي کی چې انسان سو کې داسې الله هر وخت په خپل بنده باندې مهربان دی خو لیکن چې کلم انسان د شر رسی کې نقصان داغه د خپل عمل دی وری نه صدا سے کار وکي سو ګناو کی چې دای د وږی د شر او نقصان ورسی کی په دې وجه نه تا د شر خې ادب خې چه ده خیر نسبت الله ته کوا او ده شر نسبت الله ته مکوا ورنه ده خیر و ده شر ماری دوان الله ته پوش بلا خبر ادا بل مطلب ادا سره چه پلاس دا کی ده خیر و شر اوز گورا ده خیر و ده شر ماری دوان الله ته پوش بلیکن ده خیر ولی ذکر که اینی شر ذکر نکر ذکر پزار باندې یو کار کې بده انسان د ښکارې چر بری کې زما شر دی نقصان دی مخکې تاسو نه شئ کوڅه د مخه راکې درې میسر کې د کور احکام دي شروع کیږي 216 کې کوڅه باندې کوم کې تعال او وګور ولکم واسان تکرو شه نو وخیر لکم او ډیر واری بدبغړې تاسو یو شه او دا به وری حساب زپاره واسان تو حب شه او ډیر وار به تاسو په خوایي اوشه او وشر لکم او دا به نقصان حساب زبر پای کې وستا زبر نقصان یعنی اوسې وستا خو کې پای کې وستا نقصان دا پته نشته چې دې کې ستاسو یو چیز به صاحب دي شي بای کوم ساخيري خبره پوهه نظر ته دا بیا به کل خیر ویلي چې بلا ساکره خیر الله سمد به شری بیان نکړي یی مطلب دا دی چې دا الله په هر کار کې خیری که انسان ته بازار باندې مطلب بعض وقال انسان غوړ چر دا کار دې زما ضرور شي لیکن پای کې انسان نقصان دي نو هغه کار رسو کېدل چې الله مطلب موږ بعض وقال دا الله نشوال کو چې الله زما دا کارو هیڅ نه اوس موږ ته په تل لګی چې په دې کار کې زما نقصان دي چې اوس دا کار کیږي که اوس دا کار زه کوم په دې کې زما نقصان دي تاوان دي شر دي زما الله ته په بدر کې چې د دې بنده په کې نقصان دي په دې وجه نه غسوان د بنده قبول نکي هغه وخت یې بریدي چې کوم وخت کې د په کې فائدې نو ذکره اني په لاس د الله کې دي फायदा اني سال لاس کې اختیار دي الله د خیر او د شر اني اوس مطلب اني د الله په هر کار کې خیری په ظاهر باندې د انسان په هغه کار کې با هغه غواړي چې دا کار به ضرور شي لیکن دا انسان په کې نقصان دي نو الله ته خدا فضل وکړي چې په کوم وخت کې د انسان په دې کار کې فائدہ ده خیر ده نو هغه وخت یې پریږدي چې کوم وخت کې ده په کې فائدہ رسی وګوره ان هغه انسان د نقصان نه بچ کوي الله او چې کوم وخت کې فائدې نو هغه وخت کې هغه کار د انسان هغه کی نو کاغه په فوري توري او کاغه باید کی نو دې یو کار په وخت باندې کېدل یا رسو کول چې په هغه وخت کې د انسان په کې تاواني او بعد کې د هغه فائدې یعنی کم وخت کې یعنی چې هر حالت کې انسان چې کم وخت کې سرکاری کوئی شي که اوس کې دل دی او کاری که بعد کې کې دني الله د پد چل دی بند په کم وخت کې په کم کار کې فائدہ ده خیر دی په کې نو هغه کار دی انسان هغه وخت الله پری دی چې دا کار وشي ای دی وجه نشه یاد ده ځکه د انسان په دا الله په هر کار کې خیری کوئی شي کاغه یو سیز ورکول وی او یو سیز اغستل وی د انسان نه یعنی الله انسان له مثال اولاد ورکی نو هغه الله ته په دوچې دل د اولاد ورکول په دې وخت کې خیر دی ده کله چې والی الله ته په دوچې د د اولاد د نه دی وخت کې اغستل دی په کې خیر دی انسان ته نه پته د خپل خیر او شر کا او دا الله په هر کار کې خیر دی دې وجه نه خیر یاد کړه شریف کې یاد کړه چې څه کار وي د الله د الله د ذات پای کې د الله خیر وي د بنده د پاره د مخلوق د پاره بیا دې کل خیر پلا ساکر خیر او شر انک علی کل شیء قدیر بشک ته الله پاره یوز باندې قدرت والا تو رجو لیل فی النار دا کوم دلیل بیانې دلیل عقلی دا و ذکر شو کنه دا کوم دلیل بیانې تو رجو لیل فی النار دنکه دشبه فی النار بورس کی و تو رجو النهار فی اللیل او دن توری جو لیل فی النهار دنگه دشبا فی النهار پورس کی لکه کله چی د دسمبر دا میاشتی رشی نو داگه نروس تو بیا شبا چی دا پورس کی دنگی یعنی ورس یوگ دیگی بیا و توری جو نهار فی اللیل او دنگه ورس تبشبا کی لکل آو شکمی دی دا شبی اوگ دیو ورس دنگی او شبا اوگ دیگی و توری جو نهار فی اللیل او د نګې تورث پشپکی دا څوک وي او تخرج الحي من الميت او روباس د موحد د مشرکنا او تخرج الميت من الحي او روباس د مشرک د موحدنا عام طور سره معنا کوي ترجمه والا د حي نه مراد چرګ اخلي چرګا او د میت نه مراد انډ اخلي عام معنا دا څه کوي پوښ ځکه انډ یو مرشد دا معنا کې څنګه نشته پوښ انډ یو مرشد چې داګې نه یو ژوندې دغر وباسي یو چر بوټه یو مخلوق دی الله روباسي پوه شي او تخرج المیت من الحي او روباسي ته مرد ژوندې نه مرد نه مراد انډا چرګه ژوندې نه مثال او داګې نه غانډ روزي پوه شي خو لیکن داګې نه دا معنا بهتره ده اگر روحانی طور معنا چې ته واخلی روحانی طور ژوند او روحانی طور مرګ پوښي په عقیده توحید باندې ژوند تیرول دا اصل کې ژوند دی انسان او چې په عقیدتن مړی پوښي چې عقیدتن مشرکی کافر بې ایمان نه نو هغه مړ دی اصل کې ځکه چې په عقیده توحید باندې ژوند نه نو دا خو مړ دی نو د حین مراد عقیدتن روحانی طور ژوند دی په صحیح عقیده سره او چې عقیدتن مړ وي یا عقیدې څنګه وي نو هغه میت دی هغه مړ دی او ځن مونږه اگر روحاني تور باندې ته واغستا او رباسي ته موحد د مشرکنا لکه ابراهيم عليه السلام می پیدا کړ د آزر په کور کې آزر حالان کې لوی مشرکو د ابراهيم عليه السلام پلا او رباسي ته مشرک د موحدنا د لوی موحد په کور کې مشرک پیدا کیندل لکه د نوح عليه السلام ری کنان کم چې باغ سیلاب کې غرق شوی بیا وشي وتخرج الحي من الميت او رباسي ته ژوندې موحد د مشرکنا وتخرج الميت من الحي او رباسي ته مشرک د موحدنا وترزق من تشاء بغیر حساب او ته خوراک ورکه من تشاء او چاته چې دغه غشي بغیر حساب بي حساب بي حساب الله ورکه ګور الله حساب نه کوي وشي رسول رازي سورۃ ابراهيم کې مرازي په سورۃ النحل کې مرازي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او که تاسو د الله نعمتونه شمیرئ په ځان نشئ شمیرلی پوه د الله ګڼ نعمتونه دي کم کم نعمت به د الله شمارئ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ او د خوراک ورکې چا ته چې دغه شي بغیر حساب بي حساب بي حساب الله ورکې وښه دا وګورئ د انسان ځان د هر انسان د خپل ګریوان وګوري چې څومره ګناګار یې زما ګناونه کې کبه راځي نه لیکن دا الله رحمت دو غورا چې الله بیا مرزق ورکي کافرانو دو غوري پوهی دا چې کافران هغه دهریان چې علی الله منی دے نی منی دے سره نه پوهی لیکن هغه له الله رزق ورکي او به حساب ورکي لا حساب پکې نشته حساب او سره کی قیامت کورس پوهی خو لیکن په دنیا کې به حساب ورکي او د مسلمانانو نه چې الله منی قیامت منی تاغین خبر کوي پوښې لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء دا دویمه خبره ده باب دویمه خبره ده باب تهدید ورکوي مؤمنانو ته د کفارو په دوستۍ باندې تهدید تی هی دال هی دال هی هغه د چشمه هې ده په عربی کې هغه بل هی نشته کوم جدا اردو کې ده عربی کې دا سره دا یو هي دو چشمی والا دو چشمی والا نه هغه یو مل د پاسه چی تهدید مؤمنانو لور کوي په دوستۍ د کافر تهدید وای زور نه تا تهدید ور کوي مؤمنانو لا په دوستۍ د کافرانو چې کافرانو سره به دوستی نه کوي غره لا یتخذ اذا مخ کی چې کوم عقیده بیان شو توحید چې دا عقیده نه مشرک دی بې ایمانه دی نو ګوره دوستی سره ونګي وردا ستاسو دوستی شي کېده لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء ندینی فی مؤمنان ایمان والا کافران اولیاء ابو دوستی باندې من دون المؤمن بيد مؤمنان ونا ګوره دلته مؤمن یاد کو کافر یاد کو مؤمن ته مؤمن ولی وای ولی یعنی د کی دنه ایمان پروت دی دغه راکنه دوی د ایمان نو ورته مؤمن ویل کیږي پوښتنه چې په دې کې ایمان دی د الله منی په الله باندې ایمان لري په آخرت ایمان لري کافر ته کافر زکه وای چې په دې کې چې دا کوفر کې د کفر پرته کارونه د کفر کوي ک عقیده د شرک او د کفر ده پوښتنه لا یتخذ المؤمنون الکافرین بعض خلک وایي را وایي کفر بد غنا وی لیکن کافر سره بد دغه مساته وی کو کافر کو چې کفر دی هغه بد دی کافر کو بد نه بھائی کافر کو کافر دی دې وجه نه چا کفر کوي اور وی بعد خلک هغه زبرګان دی چې هغه وی کفر بد غنا وی کافر ته بد موه نه بھائی کافر کو بد دی په دې معنی چې هغه کفر کوي وی لا یتخذ المؤمنون الکافرین مؤمن به د کافر سره دوستی نه کوي هغه کافر چې د مسلمانانو له نقصان ورکی دا غی دین لا اسلام ختمول غواړي دین اسلام مسلمانانو له نقصان ورکی پوه شي نو دا کافر سره به دوستی ده سره کوي نه ګوره کافر سره دوستی نشته دی یو کافر سره هم دوستی نشته خو ها هغه کافر چې هغه اسلام له مسلمانانو له نقصان ورکی اسلام ختمي مسلمانان ختمي نو دا هغه سره خو بیخي جنگ دی دا هغه سره خو دوسی پرې ده جنگ دی او سره او چې کوم مسلمانانو لا اسلام له نقصان نه ورکي پوه شي تاله نقصان نه در کوي نو دومره ده چې د هغوی سره ته رواداري کولی شي ښېګڼه ورسه کولی شي پوه شي لا یتخذ المؤمنون الکافرین لکه مثال په دې وخت کې چین دی په ظاهره باندې د مسلمانانو سره دلته مثال موږ د خپل ملک خبره کوو پوه شي نو دارنګي کبل داسې ملکی چې د مسلمانانو سره د دارنګي اسلام له نقصان نه ورکي نو تو سره واداري کولې شي لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندی نیسی مومنان کافران اللہ اولیاء با دوستی بانی من دون ان مؤمنین بید مومنانونا مومن با دا مومن سر دوستی کئی خواه ان مسلمان دا مسلمان دشمن دے مومن دا مومن دشمن دے او دا کافر سر دوستی کئی پوشی دا کافر سر دوستی کئی لیکن مومن دا مومن سر دوستی نکئی پیو بل سر بجنگ دی ومی افعل دارکا او چا جو گدا کار کم کار چه دو مومن دے و دو کافر سره دوستی وکړه و مې يفعل ذلك او چا جو گداکار یعنی د کافر سره د جوړو سو دي خیر و مې يفعل ذلك او چا جو گداکار یعنی د کافر سره دوستی وکړه فریسه من الله ننه دې دې طرف دالانه فی شیء فیز دین کې من شیء فریسه من الله فی شیء ننه دې دا طرف دالا نفی جین پیز دین کی دار سر مسلمان دینا کار سمرہ لے پڑکے والی کار سمرہ غٹ بولائی پوشی خوشی دا کافر سر دوستی کئی دا گوریا ساتھ دا سر پیز دین کی نے مطلب دا مسلمان نے دا سر نا چی دا کافر سر دوستی کول غوابی پاگی خوش آنی گی او چی دا مسلمان سر دا دوستی خبر نہیں نو پاگی باندے دے بیا سوال بچہ دائی نو الله فلیس ومن يفعل ذلك او چا چوک دا کار نن حاکمان زمونږ ګوري کنه د کافرانو سره په دوستۍ کې خوشاليږي لکه چې مسلمانی پوه شي د مسلمان سره په دوستۍ باندې د خپکیږي داغه سره جنگ کوي ومن يفعل ذلك دا خو د کافرانو یو چال لې چ روان دي او هغه په خپل چال کې کامیابیږي او مسلمانان پای کې ونه نوځي ورس ورزا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَوْ جَاءَ جُغْدَاكَر فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ نُنه دې دې طرف دا الله نه فی شین پیس دین کې یلی چې دا کافر سره د وسو کړه دا سره پیس دین کې نه مطلب د سره نه مسلمان نه دا سره د سره نه مسلمان کار څومره لوی مولای کار څوکي الا تدقو منهم تقا مگر دا چې ځان وساته تاسو منهم د دینه تقا ځان ساتل یعنی د کافرانو د دوستۍ نه تاسو دا دی یعنی او چا چوک دا کارونه له دې طرف دا نه پیس دین کې مگر دا چې تاسو ځان وساتئ منهم د دین نه ان د دې د دوستۍ نه د کفار نه تقا ځان ساتل یعنی دوستي وسرونه کې غره ځان ته وساته مقصد دې دا دی او یحذرکم الله نفسه او یری تاسو الله نفس او د ځان خپل ځان نه کافر نه مې لري کا کته په دې یاره باندې چې کافر دی او بلا اډوانس ټیکنالوژي ور سره د وسله د ور سره په ما باندې لو کی دې نه مې لري غوړه دا الله نه وې لري دا الله نه بزور ور شو کی په بدر کې وګوره مسلمانان هیڅ مر سره په دادات کې کمو په اصلي په اعتبار باندې کمو لیکن الله دا غي امداد کړی دی په اوت کې مسلمانان وقتی طور شکست خوړلې دي په ظاهر باندې تعداد کې کمو لیکن الله بره ورکړي دي په احزاب کې چې بلا قومونه راځي موجود مسلمانانو خلاف مدینه نه چار چاپی ری پړا او چولیو لیکن مسلمانانو لې هیڅ نقصان نه دی ورکړی شوی الله مسلمانان هغه له بره ورکړي دي د فتح مکی واقع وګورئ د صلح حدیبیه واقع وګورئ د غزوه حنین واقع غوري یو خونه ده پوشي دارنګي د غزوه حمص چې کما شوی ده چې پای کې مسلمانان شپېته جنگی دي دي شپېته زر سره پوشي نو همیشه د پارا په تعداد کې مسلمانان کمو په تاریخ کې وګوري د کفارو خلاف لیکن الله مسلمانانو لبره ورکړي دي ځکه غي دا الله سره دا نه اصل کې دا غي غزونو کې دا الله یې رہی څوک چې د الله نه یریږي هغه به د کافر پروا نه کوي چې کافر هر څوم نه دی پوه شي. ويحذركم الله نفسه او یری تاسو الله نفسه د خپل ځان نه وإلى الكافر نه مې یریږه مړه د الله نه یریږه وإلى الله المصير او الله تعالی المصير واپسی وإلى الله المصير او په طرف د الله المصير واپسی دا إلى الله ته واپس کیږي مړه پوه شي. مر خواسم یو ځل قول ان دخفو ما فی صدورکم وای پیغمبر ان دخفو کجر تاسو پټوي ما غا فی صدورکم بشبر شنو ستاسو کی دی او دمدو یا کارا کوئی گی لرا یا علمه اللہ پوید اللہ باغی بانی دا سر کی یو خبر ذکر کئی بیم خیال کیوئی کنا کہ دو کفار و سرا دوستی مکوئی بازی خلق کی بیا ریایت رب دا سر ہے زکر بازی خلق کفار مکیوئی تیر کافران سے دوستی مکوئی پوچی دغه چا چې کافر سره دوستي وکړه الله دې دا سره مسلمان دی نه او کله دا کافر سره دوستي پدې کې چې را یریږي ته نقصان براتی الله ایمان او یریږي مړه ما کافر به سي مړه خوشي. نو دې آیت کې دا ذکر کوي چې را باځي خلک کی چې هغه په ظاهر باندې په خپل باندې وړي تیزي مولا وی او ډېر تیزي خبره وکړه چې را مونږ به د امریکای خلاف داسې وکړو او مون بداو کو بزار باندې په خپل کې ډېر اور وړي په امریکای په سبب بلا بدرد وای خو لیکن چې موګو ته ملاویږي د امریکای د طرف نه یا د بل کافر د طرف نه چې موګو ته ملاویږي چیرې کوي زو نو ورکه یا بل څه نو ځکه سړی بیا د ټول نه مخکې منډه وای دا غره لیکلې خبره دا غره شوی دا خبره دا او وی خبره نه ده کله چې په افغانستان باندې امریکا رااله استاد محترم دا خبره کوي نو وی مولیان تاسو پر انګریزانو ته زمنګ د مسلمانانو بیا دې مولیان او ایمان معلوم دي چیرې دې معمولی روپو د پاره پوه شي دې بیا ار سکي کله چې د نواز شریف په دور کې یو مسلمانو تاسو هم مشران ته په دې تاسو دې نو ولا بته نه پوه شي مونږ واړو اډین کې ماته نوم یا چې دونه مې ورېدلو امل کانسیو سړیو د مسلمانانو وای شو غالبا دغه د ایجنسیو پوه او دغه وته ویلي امریکای چې دا سړی موږ لا راکا غالبا هغه څه کسان د وجینو د امریکای غالبا څه دغه څه ایجنټانو هغه ول وجینو نو امریکای وته چې دا کس موږ لا راکا دا د نو شریف دور خبره ده د مشرف نمخ کې چکم دور دی پوښې دا د 97-98 خبره به ما په ځکه چې را مشرف نینان مې کړه غلې نه مې نو د 97-98 خبره به دا غو دغه ګورې ګریش نټ کی نو څه دا موږ راکا نو هغه ته بیا ورکو هغه بیا غي مړک اخبارونو کې ویلا مبارک راغلی عمل کانسی پوښې نو بیا په دا وخت کې غالبا څه سکی سوسچلو په امریکا کې راغله نو په هغه وخت کې اخبارونو کې به دا خبر راغلی و چې وایي یو دا هغه وخت کې چې څه چلو الله او څه کیسه همدغه څه واقع هم دی واقع سره متعلق و دې ملکانسی والا په کورټ کې څه خبره شو و عدالت کې نو یو وکیلو یا سوکو و هغه دا خبره وکړه چې را نواز شریف ودا کې د پاکستان کې ټول زمونږ عمل کواله دی یادول چریله پیسې ورکوا نو دې دې پیسو د پاره خپل مور خپل میندې خرڅې دا د هغه خبره د انګریزانو دا د هغه خبره وزوداره کی ذکر وی افغانستان باندې امریکای حمله وکړه نو وی مریان نو وته لو بلا چې کې والے چر موږ بداو کوه او کو پوه نو یو انګریز غالبا د سفیرو یا وزیرو چر سوکو د امریکای سوکو دلته یاد ته و یغه بیان ورک و دا چې څومره لګیا دي کنه د امریکای خلاف اوس خبرې کوي و دې دا اوس د امریکای طرف نه کلګ اعلان و چې رمنګ دیلا فری ویزی ورکو دی دی راشي نو دا کومریان دا چې کوم تقریر نه کوي د امریکای خلاف د ټول نمخ کې په لاین کې دی ولاړی وتا ته سوچو کې دا انګریزانو خبره دا زمونږ د مسلمانانو مبارک دی اوسنو اغی ته زمونږ د مسلمانانو ایمان معلوم دی چې نه دا د معمولی روپو د پاره خرسي پوه شي. خبره مقصد دا ده چې بعضی خلک چې را په ظاهر بډیر دا چې را دا يهود دي ودي سره بدوسي نه کې او کافر سره بدوسي نه کې لیکن پزړه کې وسره دوستي پزړه کې بوته وي چې ته هم موږ له مونګرا کا دې پټکو والا له مونګر کې دې صاحب د پاره سکي پوښي بلا دا خبره کړه وایو ځل امریکې دا پوښي وې موږ له بلک مونګرا کا نو بعد وقات پز خلو کې ورړي په کار به وایي چې امریکې سره زموږ دښمنۍ ده او امریکا زموږ بدی شي یقین پزړه کې به سمینه لري الله وي ما ته پته ده کولی تو پو مافی دودونی کم اوائی کچریت پتوی تاسو آغاز آغا چو پسینو ستانسو کیوی یعنی آغا چیتا دو کفارو سکم دوستی کے اغمینہ لنی اوائی کچریت پتوی تاسو آغاز چو پسینو ستانسو کیوی او تم دو یا کارکوی غیلارا یا علم اللہ پوی دی اللہ باغی باندی اللہ تا پتا دا چیسا پس دو کسی دو تخکار سوائے وی علم مافی سماوات او پوی دی اللہ باغی چی پاس پاندو کیوی او باس جی بزما کی دی والله والا الله په برخ کا دار سو کوی دی استاد رسنګ تا نه بنی خبر واه د کائنات خالق دی هغه ته د برخ کا دار سو پته دا استاد زمو ته پته دا چې تاسو په ځکه کیسه دی او په کار سو وای و یا علم ما فی السماوات او بیا دی الله په ما جی باسمان کی دی او باس جی بزما کی دی والله والا کل شی قدیر او الله دې بارز باندې قدرت والا یوم تجیدو کل نفسین دا اوس درېمه خبره ده باب درېمه خبره ده باب تسبیح فی اخروی یوم تجیدو کل نفسین یاد کاور چوب مومی هر یو نفس ما بدل دا غامل چکړو من خیرن نیک سنی کی یوم یاد کاور ز تجیدو کل نفسین چوب مومی هر یو نفس ما بدد دا عامل چې کډو من خیر سنی کی ان کسنی کړ کړي وا هغه به داغي بدل به ته ملاوي شي محضر مخامخ یعنی بالکل مخامخ بیني مخامخ بیني یعنی چې کوم نیک عمل وکړي په دنیا کې داغه هغه اجر او ثواب مخامخ یې ځکه هغه وخت کې به هر یو شي الله یو شکر ورکړي که نیک عمل وی کوم ځوی داغه بس په شکلي ځکه په دنیا کې د موږ شکر شنه اګه مثال دا موبایل دې دا شکل دی مدته موږ څه شکل څنګه دا رنګي د روزي څه شکل نشتا ٹھیک شو په دې کې بعد روزي شکل دې موږ به شکل دې د هر یو شی دا دی عمل کله دا عمل له کبد عمل له اوش ته دا حدیث کې راځي چې اوسره به دا به مرې نه ودا مار مار بتاوي او دغه دته دې خريته بدل نه کی غالبل پوښې رسل ته بتاوي او دغه داګي نه منډې وي او دای چې منډې مو انا مالک او کندو ګلستا غمالم او ستا خزانه ما یلتا غمال چې تا نه لګو دا الله پردا رکی جمع کوو دي پوښې نو جم هغه د مال نه لګولو چې لا خزانه کوي او لګي نه دا غي شکل بدل ماري نو هغه دې که به هدي او یو شکل دې نه ته وي یوم تجد کل نفس یا کول چوبو مومی هر یو نفس ما بدا دا عاملت من خیرین چی کڑی رو من خیر سنی کی محضر مخامخ وما او بدا دا عاملت چی کڑو من سوئی در بدینا یعنی که بد عملی کڑو او کنیک عملی کڑو وما عاملت او بدا دا آغا چی کڑو من سوئی در بدینا مخامخ در تم آغا لفظ لگوا وما عاملت من خیر محضر وما عملت من سوء محضرة دا لفظ دلتا هم لگه یا کارا چوبا ممی هاری اونس بدد آغا چکلو من قیر سنین کی محضرة مخامخ او بدد آغا چکلو من سوء دا بدینا مخامخ یعنی کنیک عمل اکلو امو مت مخامخی او کبد عمل اکلو امو مت مخامخی تود دو خوخی بدا نفس لو ان بینا های های کاش چوے پمیند دی نفس کی و بینو و پمیند دی بدا عمل کی اما دم بعیدا فاصله ډیرا های های چې دا بد عمل او زما په مسجد لو فاصله دوه نوې چې ما دارو په نږدې نه وي سره نه په وې دا دې انسان چې کوم بد عمل کړی په دې وې چې دا بد عمل زما نه بالکل نه وي چې ما دارو نږدې نه وي اوس خو پروا نه کوي کنه اوس په لګیا دې په شرکیا ته بلا دوکي مزید کې لګیا دې په دنیا ته جوړ دې بس مزید عيش کوه او سبا چې کله دا خپل بد عمل وی نه دا بېمانه دا چې کافر سره دوستی کوي عقیده د شرک دا پوه شي دا الله د پیغمبر خلاف کوي چې دا بد عمل ویني خپل شرکی عقیده ویني هغه بلاد خپل ویني مخامخ هغه بد عمل دې به سبا وایي چې هی زما دا عمل ما نه لري تود خوفی بلا نفس لو ان بینا های کاش چی وی بینا پمید دی نفس کی و بینا و بین دی بلا عمل کی اما دم بعیدہ فاصلہ نیرا مجھا نیرا فاصلہ نیرا یعنی چی دا زماو دی بد عمل بلا فاصلہ وی چنو مات دی زیر مات عرف کاری لینا و یو حد دی کم اللہ و نفسا او یری داسو اللہ دی زاننا دا اللہ نو یری گا منا دا اللہ نو یری گا بد عمل پریدا شرکیات بدا د کافر سے دوسری پریدا صحیح عقیدہ مناغ اسی عقیدہ واخلا والله رغبهم بن عباد او الله میرے باندې بکل بندی گانو باندې قول اللهم مالک الملک و اے پیغمبر اللهم یا الله الله ټول دربار نو پر وصل او سازار پر یوک شو مالک الملک تو بادشاہ د ټولی دنیا د ټول کائنات یا قول اللهم مالک الملک و اے پیغمبر اے بادشاہ د ټولی دنیا تو دل ملک ورکه د بادشاہی د دنیا من تشا او چار جید وغشی و تنزع الملک بی من تشا او اخری بادشاہی د دنیا چار جید وغشی و تعز من تشا او عزت من کے چار جید وغشی و دو دل من تشا او دل لکے چار جید وغشی بیدی کل خیر پلاستا کرے خیر او شر پلاستا کرے فائدہ و نقصان انکا علا کلی شئین قدیل دے مجوسو بنتنے اللہ دے مجوسو بنتنے چیرا دے مجوسو عقیدت آوا چاہی د خیر داغي د خیر خدای یو او د شری بلو د خیر باغی یزدان داغي یو خدای او هغه به غنل چې د خیر رسي او اهرمن د شر ماجو داغي چې د شر نقصان ورکي ننه لا بیا د خیر په لاس تا کې د خیر اوسل یزمن د مجوسو مونږ د عقیده نه الله بلکې مونږ دا غنو چې الله ستاسو په لاس کې خیر اوسل دی انکا لا کل شی قدیم یقینا تی بار یوز باندې قدرت والا تو رجو لیل فی النار دنکه دورش په کورس کې و تو رجو نار فی لیل او دنکه دورش په شپه کې و تو خرج الحی من المیت او رو باد یذ موحد مشرک را و تو خرج المیت من الحی او رو باد یذ موحد مشرک د موحد را و ترزق من تشاء بغیر حساب او تو قران ورګه چا د جیو او جی بی حساب لا تخذ المؤمنون کافرون اولیاء نجلی چې مؤمنان کافرانو لرا په دوستۍ باندې موږ ټول مؤمنین بيد مؤمنان او مې په فالدارکا او چا چې په لاکار یې د کافرانو چې دوستي وکړه پرې سم یې لای په شي یې نو نه دې در په دانا نه په دې دین کې د سره مسلمان نه دې په دې دین کې وعده به د سره مسلمان دې نه دا الا د دبو په دا چې دا ځانو ساده ویلو دې دین ان دې دوستۍ نه دې کوفارو تو قازان سادل او يحذركم الله نفسه او يريد تاسو الله دې ځان وإلى الله المسجد والله طرف ته توافسي وليتم بما في صدوركم هو بيامر كشير پټوي تاسو هغه بشینو سازو کې دي او توندو يا کار په ویلا يا له مولا په دې الله باندې باندې ويا له بما في سماوات او په دې الله باندې چې بشمنو کې دي واسي بشمن کې دي والله والا كل شيء قدير او الله دې په دې باندې قدرت والا يوم تجد كل نفس يا قال جهوم يا يونس ما بدل عامل ذكر من خير ذريكي مقدرا مقامك وما عملت او وبمومي بددا عمل چکرومي چويند بنينا مقامك تودو خوخي بدا نفس لو ان بينا کاش خای کاش چوي بينها پمیدلی نفس کی و بينه و بمیدلی بلا عمل کی امدن با ادا مدرلا فاشل دیرا و يحذركم الله نفسا او یریتا سو اللہ دزاننا والله رؤوف بالعباد او اللہ دے مہربان بخبر بندگانو باندی